کو جھولے کی کیا حاجت؟ مگر جھولا برکتیں لینا چاہتا تھا اس کا کیا؟ تو میرے آقا کسی کو مایوس کرتے نہیں، تو یوں سمجھو کہ میرے آقا جن دنوں جھولے کو برکتیں برکتوں سے نواز رہے تھے، ان اوقات کا نقشہ کھینچ رہے میرے آقا حضرت، کہ چاند جھک جا باجی گھر انگلی اٹھاتے مہد میں جاہی چلتا تھا اشار پر کھلونا نور کا جاہی چلتا تھا اشار پر کھلونا نور کا ایک اور شاعر نے اس کو آسان انداز میں پیش کیا ہے، کھیلتے تھے چاند سے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں مصطفیٰ یہ سراپا نور کا یہ سرا پاپا نور ہے یہ ہے کھلونا نور کا پھر یہ بھی نیت کر لیں کہ یہ وہی چاند ہے جو میرے آقا کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، کہ میرے آقا نے کفار کے مطالبے پر جب انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ نیت تو کر ہی لیجئے، دوسری نیتیں اگر بالفرض کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، میری سمجھ میں یہ نیت تو بہت آتی ہے کہ یہ وہی چاند ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے کو روزانہ چومتا ہے، اور یہ وہی چاند ہے جس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی بارہا زیارت کی ہے۔ تو اس چاند کو دیکھتے ہوئے یہ نیتیں کی جائیں تو میرے کو امید ہے کہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ حدیث شریف انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ہم محبت سے دیکھ رہے ہیں چاند کو اور عشق رسول میں ڈوب کر دیکھ رہے ہیں تو کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ الحمدللہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ نیت کر لیں، تو اب چاند دیکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ چاند نظر آئے گا غروب آفتاب پر، تو مغرب کی جماعت اس کے لیے نہیں چھوڑیں گے، ہاں یہ دیکھ لیجیے کہ آپ ایسی جگہ پر رہیں آپ کہ مغرب کے وقت آپ دیکھ کر تینوں رکعتیں باجماعت ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس جگہ سے چاند دیکھ لیجئے، اور یہ ممکن ہے، بعض جگہوں پر ممکن ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ چاند کو تلاش کیجئے، تو اگر فوراً بعد تلاش کریں گے تب بھی امید ہے، 30 کا چاند ہو تو دیر تک ہوتا ہے وہ نظر آ جائے۔ اب جس کی نظر کمزور ہے وہ بھی اگر نیت کر لے کہ میں بھی کوشش کروں گا دیکھنے کی، تو کوشش کرنے والوں میں انشاءاللہ اس کا نام بھی شامل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو جب میں چاند دیکھ لوں گا تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھوں گا، یہ بھی نیت کر لیجئے۔ اچھا دعا نہیں آتی، کوئی بات نہیں، دعا کی کتاب بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے لے لیجئے، دعاؤں کی کتاب بھی ملتی ہے مکتبۃ المدینہ سے، اس میں سے دعا نکال کر دیکھ کر آپ پڑھ لیجئے چاند دیکھتے ہوئے، جب چاند دیکھ لیں۔ اب چاند دیکھ لیا تو میں تراویش کی تیاری کروں گا، یہ لکھتے چلے جائیے نیتیں، پورا قرآن جہاں اطمینان سے پڑھا جاتا ہے اس کو سنوں گا، ایک ختم قرآن مزید تلاوت روزانہ ایک پارا سوا پارا جس طرح بھی، پورے ماہ رمضان میں ایک ختم قرآن کروں گا، کم از کم 2-3-4 جتنی توفیق ہے اتنی نیتیں کر لیجئے، یہ بھی لکھ لیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے روزے رکھوں گا۔ ساتھ میں یہ نیت کریں کہ روزے کے ذریعے رمضان المبارک کی تعظیم کروں گا، اور حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے اس سے تقویٰ حاصل کروں گا، جیسا کہ قرآن پاک میں پارا دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما

ہماری زبان میں کھٹائیں بولتے ہیں، میں اس سے خرید ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.